सबकी करता मेरा मौला साईं, मदद सबकी करता मेरा मौला साईं। भरे सबकी झोली, भरे सबकी झोली मेरा मौला साईं। मदद सबकी करता मेरा मौला साईं, मदद सबकी करता मेरा बड़ा ही निराला है ये शिरडी वाला, मुसीबत में इसने सभी को संभाला। बड़ा ही निराला है ये शिरडी वाला, मुसीबत में इसने सभी को संभाला। बड़ा दाता साईं, बड़ा दाता साईं मेरा भोला साईं। मदद सबकी करता मेरा भोला साईं, मदद सबकी करता मेरा भोला साईं। सबकी करता मेरा भोला साईं। तेरे साईं जैसा नहीं और कोई, मांगे जो याचक मिले उसको वो ही। मेरे साईं जैसा नहीं और कोई, मांगे जो याचक मिले उसको वो ही। जगत का है स्वामी, जगत का है स्वामी मेरा नाथ साईं। मदद सबकी करता मेरा मौला साईं, मदद सबकी करता मेरा मौला साईं। भरे सबकी झोली, भरे सबकी झोली मेरा मौला साईं। मदद सबकी करता मेरा मौला साईं, मदद सबकी करता।